surtout masadi sa yu len tuddé boum ak xilit kuñu rawasé xam nga boum buma xilit guñu tecc rawasé ko mo gëna dëgër ci boum xilitu pangay yi ñu tecc ga bu no fi raw mo gëna dëgër moy masad bismillahir rahmanir rahim sa yu nak mom ki ka taxawacce moy abu lahab yonent bi dafa wote ne len dajal len ne len yen wa gir gi yep buma len waxone wote ñep ñew wuy ndax bo ma san taxaw wo rek ñu na am lu xew ñep ñew mu len ndax mo len waxone ni ben lelegi ci xurwi bu len nara lokki ci di ngeen ko gem ñu ne ko waaw ndax day ba nga de xale ba tay musulo nat ci yow nga wax lu dul deug lo wax deugal moy ne ko nak ma ngi len di xuppe sawara waxe narna ñew ci yeen bu ngeen gëmul yalla abou lahab ne ko waaw lol nga doon doy taban lak yow ya alfu yalla wacc ne ko tabbata da abou lahab no tab tontu tabbat alkuna yada abou lahab fakhim abou lahab fakhim alkuna wa tabbata te alkuna mom ci bopum ma akhna te du jariñ an ci maalo alalam wama kasaba lamu fagon ci dole ak ci taxat lu manam yep du ko jariñ dara ëlëk ci alkuri sa islaté dina ma sa jé san cëndelu naara safara zaata allah bin bu li borom tak tak safara mu tak lay dug woyum la tok jabaram moy umu jamil hamalatul hatab yanu wa ko matami moy matam dekk da dan fekk fu yonent bi jaar rek fo xamne jaar yonent bi la mu gas kamba dugal ci ay taxas ama fa la ci kaw pour mu jaar ci seurex xag bu ne seurex bu tank bi deme ak doli dag ci kaw ndiki mu dag tankam lolou ci nam non la dan def mom ram bi nga hamalatul hatab ka dan yanu kanu deg yi di kasul pour yonent bi jaar fi jidha aji nek la ci doxam nga xablun min masid buma pangay guñu tecc xilika rawasi ka ci safara mom lañ koy jojji non lañ koy bëggal yalla bamu ko defé mu dal di jël aw xeer dal ñu fekk fi yoonte bi nek ak yu gaay ci kaabu gi xeer wu reey mu ne ki nak mu ma def dina toj bokkum tay yeenu xeer wu mag ñew ne Abou Bakar ana Muhammad yalla gëlema na bëti ka gisul ko mu ngi tok waye manu ko ana mu ne ko xolal mu ne ko mako fekkon dal di wolbe